Katika mji ule walikuwepo wanawali wengi, lakini huyu Maria shangaza wengi. Katika mji ule walikuwepo wanawali wengi, lakini huyu Maria shangaza wengi. Malaika kamtokea kamwambia Maria, wewe umepata neema. Malaika kamtokea kamwambia Maria, wewe umepata neema kuliko katika mji ule walikuwepo wanawali wengi, lakini huyu Maria alipata neema. Katika mji ule walikuwepo wanawali wengi, lakini Maria peke yake. Hati alimwaje Maria ni mzungu mteule Yesu ambaye nyota yake ni shangaza wengi. Hati alimwaje Maria ni mzungu mteule Yesu ambaye nyota yake. Wow. Shangaze wewe.